oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki do 19:00. Mamy środę, jest 8 lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Filip Jarek. Kampania prezydencka powoli wkracza na ostatnią prostą. W terenie ogłosy na Andrzeja Dudę zabiega premier, ogłosy na Rafała Trzaskowskiego, lider PO. MSZ dementuje informację, że za granicą są problemy z pakietami wyborczymi dla Polaków. Premier Włoch mówi o historycznej decyzji, przed jaką stanie Rada Europejska. Chodzi o kształt unijnego funduszu odbudowy. Kampania wyborcza powoli wchodzi na ostatnią prostą. Ogłosy zabiegają w terenie nie tylko kandydaci, ale także najważniejsi politycy popierających ich ugrupowań. Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego przekonywał m.in., że z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy w Krajowym Programie Budowy Dróg pojawi się droga ekspresowa S12 razem z finansowaniem inwestycji. Od Woli Krzysztoporskiej Jeżowa przez Piotrków, Sulejów, dalej Opoczno, Radom, Puławy, Lublin i Nachem. Będzie to bardzo ważna droga, która przyciągnie inwestorów, zwiększy liczbę miejsc pracy, a więc droga życia dla Piotrkowa Trybunalskiego. W województwie łódzkim dziś także politycy Koalicji Obywatelskiej, szef PO Borys Budka mówił podczas spotkania z mieszkańcami Rawy Mazowieckiej m.in. o poparciu samorządowców dla kandydatury Rafała Trzaskowskiego. Szanowni Państwo, to bardzo budujące, kiedy Rafała Trzaskowskiego wspierają samorządowcy. Żeby samorząd mógł dalej się rozwijać, potrzebuje prezydenta, który będzie dbał o niezależność samorządu, o to, by zawsze za zadaniami szły pieniądze i wreszcie, który nie dopuści do tego, by centralizować władzę w Polsce. Druga tura w niedzielę. Tymczasem, jak informuje MSZ, do głosowania zgłosiło się ponad 150 tysięcy Polaków mieszkających za granicą. To bilans obejmujący tylko te osoby, które nie głosowały w pierwszej turze lub zmieniały swój dotychczasowy obwód głosowania. Jak mówi rzeczniczka resortu Monika Szatyńska-Luft, w krajach, gdzie dopuszczono głosowanie osobiste, można jeszcze do jutra zgłosić chęć udziału w wyborach. Rejestracja dokonana przed pierwszą turą pozostaje ważna. Do tej pory w systemie zarejestrowano ponad 152 tysiące dodatkowych zgłoszeń na drugą turę wyborów. Mówię w tej chwili o dodatkowych zgłoszeniach korespondencyjnych i osobistych. Czyli ta liczba jeszcze trochę się zmieni, pewnie jeszcze trochę zgłoszeń dojdzie do jutra. Biorąc pod uwagę prawie 400 tysięcy zgłoszeń do głosowania w pierwszej turze 12 lipca za granicą w wyborach będzie mogło wziąć udział ponad 500 000 osób. Jednocześnie MSZ dementuje pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o problemach dotyczących pakietów wyborczych. Pracownicy urzędów konsularnych do 4 lipca, a więc na 2 dni przed ustawowym terminem, wysłali 100% pakietów wyborczych. 100%, czyli około 480 tysięcy pakietów wyborczych. Informacje o brakach w pakietach dotyczą nielicznych przypadków. To może się zdarzyć przy tak dużej skali działania w tak krótkim czasie. W każdym takim przypadku wyborcy jak najszybciej powinni skontaktować się z właściwym urzędem konsularnym w celu wyjaśnienia sprawy. Komisje wyborcze za granicą będą odbierać przesyłki od operatorów pocztowych i kurierów także w dniu głosowania do 21:00 czasu lokalnego. Żywiecki Szpital Powiatowy wstrzymał przyjęcia pacjentów na oddział chirurgii ogólnej. Przyczyną jest podejrzenie zakażenia koronawirusem, poinformował w komunikacie dyrektor placówki Antoni Juraszek. Jednocześnie izba przyjęć szpitala będzie zamknięta dla pacjentów z ostrymi problemami z zakresu chirurgii przewodu pokarmowego. Czytamy w oświadczeniu. Szpital poinformował także, że we wtorkowe popołudnie w zamian zostały przyjęcia na 2 oddziały wewnętrzne. Kwarantanna trwała 5 dni. Wprowadzona została, gdy okazało się, że koronawirusem zakażona jest osoba z personelu placówki. Szpital w Żywcu jest jedynym w powiecie, posiada 10 oddziałów. Premier Włoch powiedział, że od decyzji, jakie podejmie Rada Europejska na szczycie w przyszłym tygodniu w sprawie funduszu odbudowy, zależeć będzie, jak obecnych europejskich przywódców oceni historia. Giuseppe Conte wystąpił na konferencji prasowej po spotkaniu w Madrycie z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem. Włoski premier wczoraj w Lizbonie spotkał się z portugalskim premierem Antonio Costą. Po dzisiejszych rozmowach z Pedro Sanchezem powiedział, że wszystkie trzy państwa będą domagać się na szczycie w Brukseli podjęcia ostatecznych decyzji w sprawie funduszu odbudowy i walki z gospodarczymi skutkami kryzysu do końca lipca. Nie możemy sobie pozwolić na zwłokę, przedłużanie negocjacji. Szybkość decyzji przesądzi o jej skuteczności i jakości. Dodał, że Włochy, Hiszpania i Portugalia będą domagać się, by przyjąć fundusz odbudowy w formie, w jakiej zaproponowała go Komisja Europejska. Chodzi o 750 miliardów euro pomocy w formie grantów i pożyczek. Największym beneficjentem mają być Włochy. Na granty nie chcą się zgodzić Holandia, Szwecja, Austria i Dania. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pan Stefan z Mielca zdążył już do mnie napisać. Pozdrawiam, panie Stefanie. Na polu za oknem ciemno, wręcz ponuro, acz nie pada. Jeszcze podobna pogoda za moim oknem, choć ja bym nie na polu powiedział, tylko na dworze. Wiem, że to jest kwestia regionu. Tak u mnie w Kujawsko-Pomorskim się mawia. To umówmy się, panie Stefanie, że na zewnątrz po prostu będziemy mówili tak. Spotkamy się gdzieś w połowie drogi, w połowie pola czy dworu. Dzisiaj, proszę państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu. Na północy kraju możliwe burze. Temperatura od 16 do 21 stopni. Chłodniej dzisiaj jest w Sudetach, około 14. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami proszę się liczyć z przelotnymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie początkowo możliwe burze. W Sudetach lokalnie mgła. Ograniczać będzie widzialność do 300 metrów. Temperatura nocą od 7 do 12 stopni. Cieplej miejscami nad morzem około 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki do 19. zd@polskieradio.pl. Pan Stefan adres pamiętam. Mam nadzieję, że państwo także będą korzystać. Maile bezpośrednio na mój ekran, na ekran mojego komputera. Podobnie SMS-y 71-335. A jeśli wykręcą państwo numer 22 i 7 trójek, to usłyszą państwo głos Darka. Zapraszamy, by kontaktować się z programem trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. pytanie o badania kierowców komunikacji miejskiej, maszynistów i pilotów pod kątem zażywania narkotyków. Osoby wykonujące zawody motorniczy tramwaju, kierowca autobusu, także maszynista w pociągu obowiązkowo powinni być poddawani przed rozpoczęciem pracy takim badaniom. To jest jak na razie walenie grochem o ścianę. W Zapraszamy do Trójki powiemy o nietypowym naborze na Akademię Wychowania Fizycznego. 49... I 50. Myśli pan, że się pan dostał na AWF? Mam nadzieję, że tak. Jakby pan w tym roku zrobił zero pompek, to by pan mógł się dostać. Jak to? No w tym roku nie ma testów sprawnościowych. Co? Dla niektórych może się to okazać niepowtarzalną szansą i kto wie, czy niespełnieniem marzenia. Proszę próbować, proszę słuchać uważnie trójki. Do legitymacji studenckiej przyda się oczywiście fotografia, kiedy już egzamin zostanie zdany. Lepiej taką fotografię zrobić rano niż wieczorem. Nasze twarze zdecydowanie przedstawiają stan ducha. Poziom niewyspania o 7 rano to też jest bardzo zmienna sprawa, bo wszystko zależy od trybu życia, który wiedziemy. Inwestycja w złoto. Dużo się o tym ostatnio mówi. Czy to się opłaca? Przez ostatni rok złoto pokazało swoją siłę i klasę. To prawda, w ciągu roku złoto podrożało o 30%, ale to już historia. Jak to będzie w przyszłości, spróbujemy poprognozować przed 19. Po 18 z kolei w Trójce reportaż o tym, jak pandemia zmieniła Stany Zjednoczone. Już jest inny Nowy Jork. Ludzie potrzebują coraz większego dystansu. Dzisiaj chyba ze trzy starsze panie krzyczały na mnie, chociaż ja byłam naprawdę bardzo daleko. Na pewno ponad 2 metry od nich. I one zaczynały krzyczeć.

Bardzo ładnie, zacnie, ktoś by powiedział. 9 października zatem wszystko się zgadza. Ten Songs, taki tytuł albumu. Nowy long play grupy Travis i to był, proszę Państwa, drugi singiel promujący to wydawnictwo. Nagranie pod tytułem Valentine. 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Parlamencie Europejskim dzisiaj ostateczne głosowanie w sprawie przepisów zaostrzających zasady w transporcie międzynarodowym, które mogą uderzyć w naszych przewoźników. Regularnie o tym Państwu na antenie Trójki opowiadaliśmy. Dla Polski to jest sprawa kluczowa, bo Polska ma największą flotę transportową w całej Unii. Beata Płomecka z nami. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Tak to trochę jest, proszę Państwa, że szukając ze świecą niemalże zgody między polskimi politykami, nie znajdując tej zgody za bardzo na krajowym podwórku, zerkamy w stronę Belgii, zerkamy w stronę Brukseli i zerkamy w stronę Strasburga także. I tam, Beato, czasami taką zgodę ponad krajowymi podziałami udaje się znaleźć. I chyba tak jest w tej sytuacji. To prawda. Nieliczne są te kwestie, ale sprawa transportu międzynarodowego i zaostrzenia zasad w tym transporcie, czyli pakietu drogowego, jak również jeszcze wcześniejsza sprawa delegowania pracowników, o czym też na antenie Trójki mówiliśmy. Przypomnę tylko, pod koniec lipca już wchodzi w życie ta znowelizowana dyrektywa. Jeszcze pewnie nie raz powiemy o samym delegowaniu pracowników, ale te dwie kwestie łączą absolutnie polskich europosłów ponad podziałami. Batalia o pakiet drogowy, o to, żeby zmienić te niekorzystne zapisy, trwa już prawie 3 lata i dobiega końca, jak powiedziałeś. Dzisiaj ostateczne głosowanie. Polscy europosłowie tradycyjnie nie składają broni, złożyli poprawki, zamierzają zmienić niekorzystne zapisy w tym pakiecie drogowym. Jeśli się to nie uda, jeśli te poprawki zostaną odrzucone, Polacy będą głosować przeciwko pakietowi. Rozmawiałam wczoraj zarówno z posłem Kosmą Złotowskim, który zasiada w Komisji Transportu, jak i z europosłanką Elżbietą Łukacijewską, też z Komisji Transportu, o ich nastroje przed tym głosowaniem. Europoseł Kosma Złotowski powiedział mi, że nie sądzi, żeby się udało rzeczywiście przekonać tę większość Europy Zachodniej, która pod wpływem związków zawodowych, też rządów w tych krajach, postanowiła zaostrzyć zasady i po prostu wypchnąć przewoźników z naszego regionu, ze swoich rynków, a także właściwie z unijnego rynku, co jest sprzeczne z jakimikolwiek zasadami. Więc raczej spodziewają się przegranej, ale jak mówię, nie składają broni i będą walczyć do końca. Tak mówił mi europoseł Kosma Złotowski. No, niestety raczej pesymistyczne. Myślę, że wszystkie poprawki zostaną odrzucone, bo taka jest już od jakiegoś czasu atmosfera panująca tutaj. Chodzi o rynek, dlatego że firmy z Polski, z Litwy, z Bułgarii, z Rumunii no, za bardzo urosły, stały się rzeczywiście poważną konkurencją. Sama Polska to jest spory procent rynku komunikacyjnego. I postanowiły kraje Europy Zachodniej, głównie Francja i Niemcy, wymusić na Komisji Europejskiej, jeszcze tej poprzedniej Komisji Europejskiej, propozycję właśnie pakietu drogowego, który te zasady zaostrzy w transporcie międzynarodowym, przykręci śrubę i spowoduje, że wiele firm małych i średnich może sobie nie poradzić. Polska i kraje naszego regionu argumentują, że ten pakiet doprowadzi do wzrostu kosztów biurokratycznych, wymogów, że małym firmom będzie trudno rozeznać się w gąszczu przepisów, które będą nakazywały taką samą płacę naszym kierowcom, co na przykład obowiązująca płaca, nie wiem, we Francji czy w Niemczech, do których będą wysyłani, plus jeszcze wszystkie układy zbiorowe, to naprawdę będzie trudno. Nie wszystkie przepisy są tłumaczone na języki urzędowe, niektóre są tylko w danych krajach, więc to będzie to kolejna bariera dla firm przewozowych. I jeszcze do tego dochodzi ostatni argument, także klimatyczny, ponieważ w tym przepisie jest zaskakujący, paradoksalny, no naprawdę przepis wzięty z kosmosu, żeby raz na 8 tygodni ciężarówki musiały wracać do kraju, w którym zarejestrowane są firmy. To jest oczywiście kolejny przykład, żeby utrudnić firmom przewozowym, tym z krajów peryferyjnych, ale też z naszego regionu, funkcjonowanie chociażby na rynkach Europy Zachodniej. Dodatkowe spalanie, prawda, takich ciężarówek. Przecież to jest pusty przebieg. Dodatkowe emisje. A Unia tak dba o to. Unia Europejska mówi o ochronie klimatu, ma zielony ład na swoich sztandarach wypisany. To są te nasze argumenty. No i plus jeszcze jednolity rynek. O tym z kolei mówiła mi europosłanka Elżbieta Łukacijewska. to się ma nijak do wspólnego rynku, a wręcz jest to próba ograniczenia takiej zdrowej konkurencyjności. Konkurujemy jakością i cenami i to normalne jest, że w krajach Europy Wschodniej te koszty są inne i długo jeszcze będą inne niż w krajach Europy Zachodniej. Członka Platformy Obywatelskiej, wcześniej europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wspólnie głosują na Komisji Transportu, wspólnie próbowali blokować jeszcze za poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego te przepisy, zalewając, zasypując poprawkami, tysiącami poprawek Prezydium Parlamentu Europejskiego. To była jedna z takich spektakularnych akcji, która wydłużyła cały proces legislacyjny w Parlamencie Europejskim. Robili wszystko polscy europosłowie. No jesteśmy w momencie, że chyba raczej jednak ten pakiet zostanie przyjęty. No i później zostaje co wtedy? No wchodzi w życie, prawdopodobnie wejdzie w życie po 18 miesiącach od uchwalenia. Jeszcze jest jedna poprawka mówiąca o tym, żeby dać dodatkowo 18 miesięcy, bo pandemia koronawirusa jednak doprowadziła do pogorszenia się sytuacji wielu firm przewozowych w Unii Europejskiej, ale jeśli zostanie odrzucona, no to mamy te półtora roku na wejście w życie przepisów, ale już wiemy, że przedstawiciele polskiego rządu wspominają o możliwości zaskarżenia pakietu drogowego do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Wspominali o tym tutaj w Brukseli, jak byli w ostatnich miesiącach minister Adamczyk czy minister Szymański, ale także przedstawiciele innych krajów mówili, na przykład Rumunii czy Bułgarii, że te przepisy są dla nich na przykład dyskryminujące. Bułgaria mówi, że zapis, żeby ciężarówka musiała wracać raz na 8 tygodni do kraju, w którym jest zarejestrowana firma, to jest dla Bułgarów po prostu zapis dyskryminujący, bo wiele szlaków będzie dla nich zamkniętych, bo sami podobno po kilkanaście tygodni, jak mają trasy rozpisane, to tyle trwają, zatem część tras po prostu nie będą mogli obsługiwać. My zwracamy uwagę w ogóle na protekcjonizm gospodarczy i naruszanie zasad jednolitego rynku, plus jeszcze europosłowie z 8 krajów, bo tutaj jest sojusz, taki się już ukształtował od kilku miesięcy, sojusz 8 krajów, to jest Polska, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Cypr, Rumunia i Bułgaria. I europosłowie z tych krajów także mówią, że będą chcieli zaskarżyć przepisy, jeśli chodzi o sam proces przyjmowania tego pakietu drogowego. Ja tylko powiem, że za poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego, kiedy europosłowie przygotowywali swoje stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami, to wtedy ten pakiet przepadł na sesji plenarnej i zwykle zgodnie ze wszystkimi procedurami już nie powinien był wrócić do Parlamentu Europejskiego, powinien być wyrzucony do kosza, a Komisja Europejska powinna była przedstawić nową propozycję. Tymczasem po odrzuceniu na sesji plenarnej pakiet wrócił do Komisji Transportu, tam już jego zwolennicy zebrali szyki i udało im się zebrać większość, przegłosowali na Komisji Transportu, potem pakiet trafił już na sesję plenarną i za poprzedniej kadencji parlamentu to stanowisko parlamentu do negocjacji z unijnymi krajami zostało przyjęte, a później już podczas tych negocjacji ten pakiet został zaostrzony i mamy to, co mamy teraz na stole i teraz albo trzeba zmienić na przykład ten powrót raz na 8 tygodni, chociażby wykreślić albo wydłużyć wejście w życie przepisów, żeby przewoźnicy mogli się dostosować, mieli więcej czasu na dostosowanie albo po prostu próbować odrzucić, ale to będzie bardzo, bardzo trudne, mając świadomość jednak atmosfery panującej w Parlamencie Europejskim, jak mówię, pod wpływem związków zawodowych, także pod wpływem rządów niemieccy, francuscy, austriaccy, także Belgowie, chociaż tu może nie wszyscy będą głosować za przyjęciem tego pakietu drogowego. O czym opowiadała państwo Beata Płomecka? Bardzo Beato, dziękuję. Pozdrowienia. Dziękuję. Do usłyszenia. Te głosowania dzisiaj wieczorem, ewentualnie jutro, jeśli to zostanie przedłużone, o tym państwo z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia na pewno się dowiedzą, jakie ostateczne rozstrzygnięcia w tej sprawie. Dlaczego to jest w ogóle ważne? Powiem państwu na koniec jeszcze o dwóch liczbach. Otóż polskie firmy przewozowe odpowiadają za ponad 23% rynku międzynarodowych przewozów w Unii Europejskiej. Zdaje się zatem, że co czwarta ciężarówka podróżująca po Unii należy do polskiej firmy. Jesteśmy niezwykle ważnym graczem na tym europejskim rynku, a udział w ogóle naszych polskich firm transportowych w relacjach między naszym krajem a innymi krajami Unii Europejskiej sięga ponad 92%, czyli prawie każda ciężarówka, która transportuje coś do i z Polski akurat, jest z polskiej firmy. Dlatego dla nas to jest tak bardzo ważne. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki już 16:25. Or otherwise wouldn't. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a line from Hallelujah, Jesus. that's what love is. Love is. Love is a church that doesn't hate, a law that doesn't discriminate. Love is a slave, love is a master. Love before sex and love after. Love is a curious thing. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a state, a place, a noun, a verb. Love is a faded sign that you don't see sometimes. That's what love is. Love is. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is. A line from Hallelujah, Jesus and Buddha. Love is a faded sign that you don't see sometimes. That's what love is. Love is. Sometimes that's what love is. Love is. That's what love is. Love is. Przypominamy. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Symfonia Serc to ogólnopolska kampania informacyjna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Co roku ponad 1000 osób w Polsce słyszy diagnozę SM. W większości są to osoby młode. Nie wszystkie objawy SM, jak ból, zaburzenia wzroku czy przewlekłe zmęczenie, są widoczne dla otoczenia, a mogą mieć ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Dowiedz się, czym są niewidoczne objawy. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. 22,7 trójek, telefon na Myśliwiecką. Państwo korzystają w różnych sprawach. Dzień dobry. Chciałbym tylko... żeby pan Wyzgła potwierdził, bo rano mówił o 9.30, że rowerem przyjechał na Myśliwiecką. Niech potwierdzi na antenie, że na rowerku przyjechał. Niech potwierdzi lub zaprzeczy, tak? Potwierdzam. Nie muszę państwa przekonywać, że w Trójce bardzo lubimy rowery. Od kilkudziesięcioleci tak naprawdę Henryk Sytner przekonuje państwa, że to jest fantastyczny sposób na przemieszczanie się po miastach i nie tylko. I dzisiaj szczęśliwie też rowerem udało mi się przyjechać. Mówię szczęśliwie, bo pogoda taka nie bardzo. Czy uda mi się szczęśliwie wrócić? Sucho? O tym za chwilę w prognozie pogody. I'd be nothing without you. Ooh, there'd be no sun without you, without you. When I'm down and out and feel like there is nothing left for me, you save me. I'd feel nothing without you.

ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Nie chcę, by ktoś wytarł mi wspomnienia z łez. Chcę pamiętać o tym lecie, o spiekocie też. W jednej chwili wszystko, w drugiej minus stan. Wciąż nie wierzę, jak to serce biło, tracąc żar. Coraz więcej mnie, a ty uciekasz gdzieś. Wołały się źrenice, dłonie niosły sztorm, z którego wiatr wyrzucił nas na ląd. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Atlantyk, my i wiatr. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam świat. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty dzielą nas od 17. Zapraszamy do Trójki. I jeśli wydawało się komuś z Państwa, że marzenie o byciu sportowcem już nigdy się nie spełnią, to spieszymy donieść, że nie warto rezygnować. Jest łatwiej niż kiedykolwiek. Okazuje się, że w tym roku profesjonalnym lekkoatletą, i to z legitymacją klubu, który reprezentowali Otylia Jędrzejczak czy Tomasz Majewski, można zostać niemal od zaraz. Ile jest pan w stanie zrobić pompek? 100. Myślę, że tak z 50. To co, spróbuje pan? Jasne, nie ma problemu. 49 i 50. Myśli pan, że się pan dostał na AWF? Mam nadzieję, że tak. Jakby pan w tym roku zrobił 0 pompek, to by pan mógł się dostać. Jak to? No w tym roku nie ma testów sprawnościowych. Co? W Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w tym roku zrezygnowaliśmy z prowadzenia egzaminów sprawnościowych. Taką decyzję podjął Senat Akademii. Prorektor do spraw studenckich, doktor habilitowany Michał Lenartowicz, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. W tym etapie rozwoju pandemii nie do końca wiedzieliśmy, czy my będziemy mogli w ogóle prowadzić zajęcia dydaktyczne. Nie wiedzieliśmy, czy nasi kandydaci będą mogli się przygotować do egzaminu. No i nie wiedzieliśmy także, czy będzie to możliwe do zrealizowania w związku z zaleceniami sanitarnymi. Raczej te testy by się przydały, w końcu to AWF. Uważam, że osoba, która jest na AWF-ie, powinna jednak być sprawna fizycznie. Tegoroczna rekrutacja jest uproszczona. Wymagamy od kandydatów zaświadczenia o tym, że mogą uprawiać sport, czyli mogą podejmować tego typu wysiłki fizyczne. To jest zaświadczenie od lekarza. I sprawdzamy wyniki matur. Bierzemy pod uwagę przedmioty na egzaminie pisemnym. Do zeszłego roku w przypadku wychowania fizycznego, na którym tej sprawności fizycznej najbardziej wymagamy, obowiązkowy był egzamin spływania i dwa dodatkowe elementy sprawnościowe, do wyboru spośród gimnastyki, gier drużynowych i lekkiej atletyki. Hipotetyczna sytuacja. Mamy październik. Otwierają państwo aulę, a tam setka chętnych, których państwo przyjęli. Oni mają ambicje, ale predyspozycji to nie za bardzo. Co wtedy? Liczymy na to, że w związku z tym, że ta decyzja o rezygnacji z egzaminu sprawnościowego była podjęta stosunkowo późno, te osoby, które już podjęły decyzję o tym, że będą kandydować na AWF, przygotowywały się do takiego egzaminu i mają te kompetencje, których my wymagamy. Nie wyobrażam sobie, żeby osoba, która zawsze była leniem, miała teraz zostać sportowcem. To nie jest egzamin na magistra sztuki, tylko na człowieka, który jest po AWF-ie, tak? Także nie. Jeżeli przez to sito egzaminacyjne bez elementu sprawnościowego przejdą osoby, które nie powinny się tu znaleźć, no to dla tych osób będzie to trudny rok, bo wymagania w stosunku do naszych studentów są bardzo wysokie. Ten wysiłek fizyczny jest bardzo intensywny. W związku z tym my liczymy się z tym, że może być dosyć duża selekcja po pierwszym semestrze, po pierwszym roku. No to co, proszę państwa, próbujemy. Ktoś będzie miał być może okazję, żeby spełnić w końcu swoje marzenia. To ja tylko po cichutku powiem, że rekrutacja do Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego trwa do 14 sierpnia. Mają zatem państwo jeszcze troszeczkę czasu. O czym opowiedział i zachęcał do próby, by dostać się na AWF Paweł Turski. To debiut na antenie Trójki Pawła. Serdecznie pozdrawiamy i witamy w zespole. Ernest Zozuń razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Erneście, to pańska sprawka, że Paweł na pokładzie Trójki. Pan ma w ogóle zachętę dla młodych, by więcej takich było. Zachęca, by przyjść na Myśliwiecką, tak? Tak, zachęcam, żeby przyjść na Myśliwiecką. Oczywiście AWF rekrutuje w sposób taki połowiczny, bo nie sprawdza sprawności. My sprawność będziemy sprawdzać, bo szukamy tych najlepszych. Tych, którzy są wspaniali przed mikrofonem, którzy umieją opowiadać się w sposób ciekawy, w sposób poprawny. Bo sprawdzamy też, jak to mówi po polsku. No i mają ciekawy głos. Obce języki też mile widziane, żeby nie było. Obce języki mile widziane, a w ogóle takich, którzy są jeszcze przy tym wszystkim, przy tych wspaniałych radiowych predyspozycjach, są ciekawi świata, bo to jest najważniejsze w zawodzie dziennikarza, by być ciekawym. I wybierzemy najlepszych z tych, którzy się u nas pojawią. To pan powie jeszcze, jak się zgłosić. Zgłosić się do mnie po prostu. ernest.zozun@polskieradio.pl. Wszystko się zgadza. W obcych językach, proszę państwa, można na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia opowiadać o świecie rzecz, najchętniej. Jedną jeszcze rzecz dodam, że jak będą państwo słali te swoje oferty, to proszę załączyć taką klauzulę małą, że możemy korzystać z państwa danych. To jest niezbędne. To RODO, tak? Tak. Pan się trzyma tych przepisów i bardzo słusznie. Panie Erneście, pan mówił, że pan będzie sprawdzał przydatność do zawodu. Trochę jak na AWF-ie. Na AWF-ie w tym roku nie. A pan ile pan tak robi? No proszę pana, ja panu pokażę. 50 lekko, proszę pana. No, a pierwszą, no to już, pierwszą, to pierwszą, ja tutaj pierwszą się piąteczkę, pierwszą piąteczkę to z klaskaniem. Kończy się piosenka, pan robi pompki, ja tu rozmawiam o rzeczach ważnych na świecie i jak skończę, to zobaczymy, która będzie robiona. To za chwilkę, a teraz chwilę jeszcze potrenuję. Stoimy nad brzegiem morza, proszę państwa, szykując się do egzaminu. Gdzie tam do egzaminu? W tym roku bez egzaminów, podkreślamy. Na AWF w Warszawie. No i ewentualnie, jak powiedział Ernest, jeśli państwo mają ochotę na Myśliwiecką, to też taki trening biegowy nad brzegiem morza może się przydać. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Ten trening odłożę jednak na wieczór. Teraz bardzo ważne sprawy. Koronawirus. Nie zapominamy o tym, że to nie epidemia, proszę Państwa, pandemia, bo to rozmiar międzynarodowy, ogólnoświatowy. Stany Zjednoczone na przykład z pandemią nie radzą sobie najlepiej. Wydałem dziś instrukcję, by wstrzymać współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia, bo najprawdopodobniej nie podjęła ona wystarczających środków, by zapobiec epidemii koronawirusa. Mówił w połowie kwietnia Donald Trump. Odczytano to jako zapowiedź całkowitego zerwania relacji z WHO i dobrze odczytano. Formalna nota w tej sprawie dotarła dziś z Białego Domu do Kongresu. By swoją winę ukryć, szukamy winnych? Tak to należy interpretować? Zapytamy dziś w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ten kaszelek brazylijskiego prezydenta na posiedzeniu gabinetu zaniepokoił też Brazylię. I słusznie. Bo niepokojem wiedzeni lekarze prezydentcy zbadali i stwierdzili, że koronawirus jest. Zatem od wczoraj prezydent Bolsonaro melduje, że przyjmuje 3 razy dziennie hydroksychlorokinę i czuje się dobrze. Najgorsze mam już za sobą. Nie pierwszy to ważny światowy polityk, który miał z koronawirusem spotkanie i nie pierwszy, który miał spotkanie bliskiego stopnia. Ale do prezydenta Trumpa wróćmy, bo on choć spotkanie być może z wirusem miał, to jednak wrogiem publicznym numer jeden stała się dla niego Światowa Organizacja Zdrowia. Donald Trump zarzuca Światowej Organizacji Zdrowia zaniedbania w informowaniu i walce z epidemią koronawirusa. Według amerykańskiego prezydenta WHO jest kontrolowana przez Chiny, które tuszując zagrożenie COVID-19 pozwoliły chorobie rozprzestrzenić się na cały świat, powodując globalną pandemię, która kosztowała setki tysięcy istnień ludzkich na świecie. Demokraci skrytykowali posunięcie prezydenta, uznając je za nieodpowiedzialne. Ich zdaniem globalna pandemia koronawirusa wymaga międzynarodowej współpracy. Ta decyzja nie uchroni życia Amerykanów, wręcz przeciwnie. Pozostawia nas osamotnionych, oświadczył demokratyczny senator Bob Menendez. Wycofanie się Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia oznacza zmniejszenie jej budżetu o $450 milionów. Biały Dom zapowiada przeznaczenie tych funduszy na inne międzynarodowe programy zdrowotne. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. A ze mną jest pan Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Oj, nie lubi prezydent Trump tych organizacji międzynarodowych. Nie lubi. Zdecydowanie, szczególnie WHO w ostatnich czasach, no tych pandemicznych czasach, ciężko obrywa od Donalda Trumpa. $400 milionów chce zabrać WHO pan prezydent. No to znaczy, że co? Upadnie ta organizacja? No tyle wynoszą roczne składki i te dobrowolne darowizny, które przekazuje Stany Zjednoczone przekazują WHO i to jest największy wkład. Natomiast czy upadnie? Nie wydaje mi się. Inne państwa już zapowiedziały, że ta dziura, nazwijmy to, w budżecie zostanie uzupełniona, o ile oczywiście ostatecznie Stany Zjednoczone wycofają się faktycznie z WHO, bo do tego jeszcze rok. No, Chiny tutaj są w przodzie planety całej, by WHO finansować i by zrekompensować te $400 milionów. No oczywiście chcą się pokazać z tej strony, że przewodzą działaniom w czasach pandemii i są w stanie stanąć na pozycji lidera w momencie, w którym Stany Zjednoczone chcą się chyba z niej wycofać. Donald Trump mówi, że tak. Po pierwsze, większość tych organizacji międzynarodowych po prostu trzeba zreformować. To wymówka? Właśnie nie do końca. Partia Republikańska jest na stanowisku, że je trzeba zreformować i tutaj w momencie, w którym Donald Trump ogłasza decyzję o wycofaniu, pojawia się rozdźwięk wewnątrz partii, bo wiele kongresmenów uważa, że WHO owszem należy zreformować, ale nie dojdzie do tej reformy, jeżeli się Stany Zjednoczone z WHO wycofają i powinny w niej zostać. A dwa, że kwestia takich sporów powinna nastąpić dopiero potem, jak pandemia się zakończy. No to do polityki amerykańskiej pójdźmy teraz. No, sceptycy i ci, którzy prezydenta amerykańskiego nie lubią, mówią, że no po prostu chce rozpylić zaporę dymną, by nie zauważono jego błędów przy okazji działań związanych z pandemią. To oczywiście miało pewien sens jeszcze w marcu, czy nawet w kwietniu, kiedy oczywiście dalej Stany Zjednoczone zmagają się z pierwszą falą, to nie ma jeszcze mowy o drugiej fali koronawirusa, ale od kilku dni widzimy drastyczny przyrost. Wczoraj to było 60 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, na to już można było się przygotować, nie? nie można mówić, że nie, że Stany Zjednoczone nie miały czasu przygotować się na ponowny wzrost przypadków. Po prostu nastąpiło zbyt wczesne rozluźnienie, blokuje restrykcji. Sam fakt, że Donald Trump nawet nie tyle, co nie zachęca, ale wręcz zniechęca do zakładania maseczek w miejscach publicznych, no świadczy jednak o tym, że po prostu brakuje przywództwa w chwili, w której jednak no, jest to społeczeństwu potrzebne. Nigdy też nie widziałem Donalda Trumpa w maseczce. On sam osobiście nigdy jej nie założył. Wiceprezydent Mike Pence, owszem, miał takie momenty, choć częściej publicznie bywa bez niż z nią. A pamięta pan, jak bronił się przed zrobieniem testu? Oczywiście, na początku przecież nie było potrzebny. Ostatecznie zrobił, kiedy okazało się, że doradczyni wiceprezydenta, ale prywatnie żona jego bliskiego doradcy została, u niej został wykryty koronawirus. Wtedy dopiero zgodził się na przeprowadzenie testu. Ma szansę ta nota, która trafiła do Senatu, pójść dalej, czy jednak Senat ją zatrzyma? Pytanie właśnie, Senat może jeszcze ją puścić dalej. Tutaj są wątpliwości, zależy jak się kierownictwo Partii Republikańskiej ze sobą porozumie. Natomiast Izba Reprezentantów już jej na pewno nie pozwoli przejść dalej. A nawet gdyby Kongres zwlekał z decyzją, chociaż bardzo w to wątpię, bo Kongres upiera się, szczególnie demokraci, że to oni powinni decydować o tym, czy Stany Zjednoczone wyjdą, czy nie, no to Joe Biden, którym no, jest kandydatem Partii Demokratycznej w wyborach listopadowych prezydenckich, już zapowiedział, że gdyby wygrał, to będzie jego pierwsza decyzja, no by właśnie, Stany pozostałe. Właśnie zastanawiam się, na ile w tej chwili Donald Trump dał pożywkę dla kampanii wyborczej, która w Stanach Zjednoczonych się toczy. No właśnie, swoją decyzją raczej nowych wyborców do siebie nie zachęca, przynajmniej nie wydaje mi się, szczególnie, że większa część społeczeństwa, bo około 60%, nie zgadza się z podejściem Donalda Trumpa do pandemii. Natomiast Joe Biden, no właśnie, zyskał dobry materiał do tego, by się oprzeć, by starać się odbudować pozycję Stanów Zjednoczonych międzynarodową po tym, co zrobił z nią, jego zdaniem oczywiście, mam na myśli zdaniem Bidena, Trump, jak ją zepsuł. No to jest dla Bidena dobre, bo to nie jest twarda propozycja, której, mam na myśli, która wymusi pewną twardą politykę. Wystarczy po prostu wycofać się z jednej decyzji, to będzie mu w stanie zrobić minutę po zaprzysiężeniu, gdy tylko pojawi się w gabinecie owalnym. Tak prześliznęliśmy się po tej informacji, że Stany Zjednoczone dosyć mocno dotknięte zostały koronawirusem. No właśnie, przypomnijmy, jak mocno. 60 tysięcy przypadków w ostatnim dniu, ale od kilku dni to jest poziom ponad 50 tysięcy przypadków codziennie wykrywanych. Kilka stanów, kilkanaście dziennie nawet, codziennie notują swoje rekordy, jeżeli chodzi o liczbę wykrytych przypadków. Póki co nie poszła zatem liczba zgonów. Nie wzrosła, no ale biorąc pod uwagę, że szpitale pomału zaczynają w konkretnych stanach informować, że ich oddziały intensywnej terapii są już przepełnione, no to niestety obawiam się, nie chcę tutaj wróżyć, tak, ale obawiam się, że ta śmiertelność może niestety wzrosnąć. Zastanawiam się nad tym, na ile efekt aktywne są działania amerykańskiego rządu federalnego i rządów poszczególnych stanów, no bo efektowne są, codzienne konferencje były, prawda, doradca Białego Domu do spraw wirusologii też codziennie się pojawiał, bardzo sympatyczny człowiek, tylko czy to się przekładało na konkretne i efektywne działania? No właśnie te publiczne wystąpienia się skończyły w maju, w momencie, w którym już rząd federalny argumentował, że należy w pełni otworzyć Stany Zjednoczone i teraz dopiero te spotkania zespołu publiczne, bo one oczywiście cały czas się codziennie odbywały, wracają. I to świadczy chyba o tym, że administracja federalna próbuje jakoś pokazać, że podchodzi twardo do tej sprawy, chociaż no póki nie wyda jakichkolwiek zaleceń, bo raczej twardych regulacji nie może wprowadzić, to należy do władz stanowych, ale choćby wydanie zaleceń pokaże dopiero, że jednak ta sprawa, ten ponowny wzrost jest traktowany poważnie. No i zobaczymy, kto szczepionkę wynajdzie. No tak, tutaj będzie to, oczywiście Stany Zjednoczone będą przewodzić tym działaniom, przynajmniej będą twierdzić, że chcą przewodzić, ale jeżeli dążą do wycofania się z WHO, no to mimo wszystko wydaje mi się, że koordynacja tych działań na szczeblu międzynarodowym no, pomogłaby przynajmniej szybszemu jej wynalezieniu. Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem audycji. Trzy strony świata. To ja jeszcze do pana, panie Erneście. No bo pan raczył wątpić w moją tężyznę fizyczną, proszę pana. My sobie tutaj rozmawiamy, ale proszę pamiętać, że ludzie podsłuchują i proszę posłuchać. Dzień dobry. Ja chciałem swoje zdanie wypowiedzieć na temat komentarza pana Patrycjusza, ponieważ byłem jego nauczycielem wychowania fizycznego w szkole średniej. Wcale się nie przechwala, że